प्राकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप विचार करो तो इसके सिवाय है क्या। कृपा सिंधु बहनों भाइयों सोचो हमारे क्या था और क्या चला गया। हम आए तब अकेले आए थे, अकेले नाम भी आपका था नहीं। पीछे धर दिया, दस दिन के बाद में नाम धर दिया तो नाम हो गया। पीछे धन आ गया, संपत्ति आ गई, बेटा पोता हो गया, ब्याह हो गया, रवाना हो गया, अब कोई मर गया रोड़ने पे। सोचो बीच में गया, तुम्हारा क्या चला गया बताओ, बता सकते हो बताओ, इतने आदमी बताओ। आपका क्या चला गया, माँ चला गई, बाप चला गया, भाई चला गया, मुस्त्री चला गई, पुत्र चला गया, समझ चला गया, कुटुंब चला गया, क्या हो गया, क्या नई बात क्या होगी। मरने वाला ही मरा, नहीं मरने वाला मर गया, नहीं मरने वाला मरा है क्या, मरने वाले ही मरे, तो मरेंगे ही, तो मरेंगे ऐसा भी जीते बता रहे। एक सुनने वाला सब मरेगा, एक ही रहेगा, नहीं रहेगा वो भी बताओ, कौन रहेगा, सुनने वाला रहेगा, सुनने वाला रहेगा, वही रहेगा। तो इसमें नई बात क्या होगी जो चिंता कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल भोला बड़ी बात है, रहने वाले परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, वो हमारे सदा साथ में रहने वाले, हम उनके साथ रहने वाले, संसार रहने वाला नहीं। मस्त रहो हरदम मौज में, आनंद में, अन्न मेरे आनंद में, मौज में हरदम मस्त रहो। तुम्हें आपकी मस्ती खुद की है, कोई दूसरे की दी हुई नहीं है, ये बनाई हुई नहीं है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। आपकी मस्ती आनंद में रहो, मौज से रोक, क्यों चिंता करो, क्यों फिक्र करो। भाइयों बहनों एकदम सच्चे सिद्धांत की पक्की बात है ये। रोने शौक है तो अपने शौक निकाल लो, मरे निकाल लो, सब मरे निकाले और कुछ नहीं है, लेना है देना है, मरे निकाले। जय राम जी, सीधी सरल बात है ये। आप रब मिल गए, 100 वर्ष पहले ये कोई नहीं था, न सुनने वाले थे न सुनाने वाला था, कोई नहीं था। 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा, सच्ची है झूठी। पहले वाले साथ रहे नहीं, रहने वाले साथ पहले घर जाएंगे नहीं, तो क्या रोड़ा क्या देना है। हरदम मस्त रहो, भगवान का नाम करो, कीर्तन करो, अपने मस्त रहो। जीवे तो मौज, मर जाए तो मौज, धन आवे तो मौज, जना जाए तो मौज, बीमारी आवे तो मौज, नहीं आवे तो मौज, रहे जी मौज। अपने फर्क क्या पड़ा बताओ आप, सीधी सरल बात है, बताओ इसमें कोई कठिनता है। सीधी बात है, पहले वाली बात तो नहीं रहेगी, तो पहले वाले नहीं रहेंगे भाई, ये नहीं रहेंगे। संसार में वियोग ही नित्य है, सत्य है, आज स्वीकार कर लो। सत्य को स्वीकार करने का नाम ही मन मनुष्यता है, सत्य को स्वीकार करें बस। आनंद आनंद होगा, मौज ही मौज होगी, दुख नजीक रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, ताकत नहीं है दुख में, तेरे पास में रह जाएगा, कैसे रह जाएगा, उसमें शक्ति नहीं है रहने की, सब जा रहा है। जो सतन जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो थन जासी, ये तो जाएगा मुफ्त में तो पा रही हूँ। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, सीधी सत्य बात है। संसार में सत्य असत्य क्या है ये समझ, संसार का संबंध असत्य है, माँ बेटा का संबंध असत्य, माँ बेटा का संबंध असत्य, गुरु से लसेरा में संबंध जो संबंध जोड़े ये मूल होता है, आगे जोड़ है ये भी तंग कर रहा है, फिर दया जोड़ दो, दया जोड़ दो, मूल होता है, हद मूलता होगी। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो, कितना काम बढ़िया है, सब राजी होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने मौज में रहेंगे। अब हम यहाँ आ गए और इतने लोग बैठे हो गए, अब हम चले जाए रोने लग जाए, हमारे इतने आदमी चले गए, इतने आदमी मरे, तुम्हारे थोड़े एक दो चार पांच दस पंद्रह बीस है, हमारे सैकड़ों एक ही गांव में, बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े प्रेम से भिक्षा देते हैं, स्नेह करते हैं बहुत, आपका करते ही नहीं इतना जितना हमारा करते है, हम हरो रोते रहो हरदम हरदम होते रहो, हमारे तो सत्संग थे इतने थे लोग, तो कहते बाबा जी रोते क्यों, अरे हमारे इतने सत्संग होते, बहनों तुम्हारी है भाई भी इतने इतने हमारे सत्संग सुनने वाले, हमारे कोई साथ में नहीं गया, बुर होता है साथ में रहने वाला है, बताओ आप इतने बैठे हो, कोई बताओ, माँ बाप साथ में रहने वाला है, लुगाई टावर साथ में रहने वाला है, भाई भतीजा साथ में रहने वाला है, कौन साथ में रहने वाला है, साधु गृहस्थी को साथ रहने वाला है, चेला चेली साथ रहने वाला है, तो साथ में रहे और समझ जोड़ दिया, कोई दुख पाओ, दुख पाने की खेती है बढ़िया, जो संबंध जोड़ना दुख पाने लो बढ़िया तरीका है, दुख पाने को जोड़ो संबंध होने भाई जोड़ चला, चेला बढ़ लिया बना, चेला बना दिया, चेला चेला हो गया, अब हमारा चेला हमारा चेलो चले गयो, इतने क्यों बढ़ाओ चेला पाठो साल मत हो मे लाग गई क्यों भाई आप तो क्यों गए सुनो बैठो गया हमारा हमारा उसे बताओ आनंद सुन रहा बहुत बात करे तो से जरूर अच्छी बातें कर दी, अच्छी बातें सुन ली, बहुत करे जाए चल दिया, कोई रोने धोने की बात ही नहीं है, संबंध जोड़ना सिवाय दुख के और कोई मतलब नहीं है, सेवा करो आनंद ही आनंद होगा, दुख की बात ही नहीं है, सेवा जोड़ो दुख जोड़ो, जोड़ संबंध जोड़ लो दुख होगा, दुख पाने का तरीका है, क्यों दुख पाओ, मौज साथ में है आनंद है, दुख नहीं है, अब छोरा छोरी है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई दुबई है, कई संबंध जोड़ दिया, एक दो एक संबंध और जोड़ दिया, वह चेला बढ़ गया, चेला बढ़ गया, ये चेला बढ़ गया, ये संबंध और जोड़ लिया, तो संबंध पहले वाला ही कराई है भाई जो में तो कोई रोने की कमी है क्या, क्या कमी है, नया समझ रहा चेला बनावा चेली बनावा, तो नया आप तो क्यों करे भाई बैठे बोझ रहे, सीधी सादी बात, अपना कोई नहीं है, नथी आवनो पासो संसारी आव नथी आवनो सुनो सुनो महल बड़ा सुन महल महल बनाया अरे आदि महल का सो संसारिया में नहीं आवनो पाछो नथी आवनो पाछो संसारिया में नथी आवनो पाछो नथी आवनो पाछो संसारियां नथी आवनो पाछो। चुन चुन कंकर महल चिनाया, चुन चुन कंकर महल चिनाया, आदि महल काचो, आदि महल काचो, संसारिया में नथी आवनो पाचो, नथी आवनो पाचो, संसारिया में नथी आवनो पाचो, नथी आवनो पाचो, संसारिया में नथी आवनो पाचो। महल कचो है ऐसा महल पक्का बनावे सीमेंट दे कर गया जो पीढ़ियों तक नहीं जाए। तू बोल रहा है ध्यान तो दे, तू मरेगा तो बीतेगी कैसे बीतेगी, बैठे बैठे पीढ़ियों तक नहीं जाए ऐसा महल बनाओ, ऐसा बढ़िया महल बनाओ पीढ़ियों तक ना जाए, तो तू मरेगा कि नहीं, पीढ़ियों कैसे बीतेगी, तेरे मरे तो पीढ़ी बीत जाएगी। बोल रहे बेहोशी में बोले, बेहोशी में काम करे जब रो गए। अरे भाई क्यों रो रहे, डंडा करे बैठो गया क्यों बोल सही करे, क्यों तू पावे क्यों लोग करे बैठो रहे मौज करा सब में बोझ रही अड़ रहे हुए दुख ना नाम निशान नहीं है संसार में, कोरो आप खुद का बढ़ाया दुख और कुछ नहीं, बताओ दुख कैसे आवेगा, है ताकत दुख बढ़ेगी कौन सी गली से आवेगा, कौन से दरवाजे आवेगा, जा ही नहीं सकेगा। अपना काम करो, सच्चा उदार करो, सेवा करो, सबकी माँ बाप की सेवा करो, भाई भुजाई भतीजों की सेवा करो, लुगाई चापे की सेवा करो, सब पहुंचाओ, मर जाए तो मौज की बात, जाए तो मौज की बात, नहीं मर जाए तो मौज, अपन मर जाए तो मौज, अपना अर्जी क्या हुआ बताओ, नुकसान क्या हुआ, मुफ्त में दुख पाओ, ये मुफ्त कुछ लेना नहीं देना नहीं, सरल बात है, एकदम निहाल हो जाओ, एकदम मौज हो जाए, आनंद हो जाए, सदा दिवाली संत मेरा तू पर आनंद है, सदा दिवाली संत के दिवाली हो रही है, भाई कोई मर जा रही है तो होली उठे नहीं गया, दिवाली भाई दिवाली ठीक है, मौज हो जाए आनंद हो जाए, आ जा तो मौज, चला जा तो मौज, बुखार आ जाए मौज, बुखार बढ़ जाए तो मौज, धन आ जा तो मौज, चला जा तो मौज, ए तो आने जाने आगमा पाइनु अनित्या स्थान से तीर्थस्व भगवान कहते हैं आने जाने वाले हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो क्या करें, आप विश्वास हो आगमा पाइनु अनित्या स्थान से तीर्थ, आगमा पाइनु अनित्या, आगमा पाइनु अनित्या, ऐसे जप किया करो बढ़ जाएगा, आगमा पाइनु अनित्या, आगमा पायलु अनित्या, आगमा पायलु अनित्या, आगमा पायलु अनित्या, सब आने जाने वाले हैं, बड़े बड़े शहर है केवल जंगल में से हुए हैं, ये जंगल का पहले पीछे जंगल हो जाएगा, बीच में शहर बस गया, सब नंगे हैं अपने कपड़ों में, सब नंगे हैं कपड़ों में ढक दिया, सब नंगे है, जो है बात तो है जैसे है जो ही रहेगी, कोई नई बात हो जाएगी, सज्जनो दुख नहीं है, दुख है नहीं, दुख की जड़ नहीं है, सुख की जड़ है, आनंद की जड़ है, भगवान है, भगवान आनंद स्वरूप, वो जाएगा नहीं कभी, दुख रह सकता नहीं कभी, जवान बेटा मर गया आज दुख होया, 10 दिन के बाद, 10 महीनों के बाद, 10 वर्षों के बाद, याद नहीं होगा, आप साहब बढ़ जाएगा, ठहरने की ताकत नहीं है इनमें, दुख में ठहरने की ताकत नहीं है, आनंद होगा भगवान का तो जाएगा नहीं कभी नहीं आएगा, यही लफ्ज आज सुबह बताया, यंग लब्ध वाचा परम लाभ मैंने जिससे बड़ गए लाभ कोई होता ही नहीं, इतना लाभ है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम योग आनंद सुख है। सज्जनों सीधी सादी बात है, बहुत सुख है, बहुत आनंद है। कई दिन सुनने से साफ जम जाती है। मथानी में समासा किया, लोगों ने कहा हमारे घरों की लड़ाई मिटी, लड़ाई मिटी, लड़ाई क्यों हुई? सर घर में एक गांव में बाबा जी आए, संत थे, पहले सत थे, महात्मा थे, वे घूमते फिरते थे। हम तो गवाए उसने हवाई जहाज चढ़ते ये फिरते, वे संत अपने मौज में रहते, पांच सात दस दिन रहे, फिर दूसरे गांव चले गए, तीसरे गांव चले गए। गांव में जाते ही आनंद हो गया, बाबा जी आए, बाबा जी बेटे गए, बाबा जी बाप गए, बाबा जी दादा गए, बाबा जी छोड़ गए, बाबा जी सब गए, बाबा जी सबके बाबा जी बाबा जी बाबा जी बेटे गए, बाबा जी पोते गए, बाबा जी आए, स्त्री गई बाबा जी, बेटी गई बाबा जी, बहू गई बाबा जी, बाबा जी आए, बाबा जी आए। लोग बड़ा हर्ष बताया, महाराज बैठ गए बीच में, लोग आ गए। एक मई आई के महाराज आपके गांव जाते हो नहीं? हाँ, वो आपका चेला है ना, आपकी सेवा करता है वो? हाँ भाई है ना, मेरी बेटी है या मेरी मेरी बहू लड़ती बहुत है, मेरी बेटी है। अब जान बाप जी बेटी यारी है और बात है सच्चा सी, आ लड़ती है मेरे से। मैं प्यार की हो, छोटी छोटी थी वह तो बड़ी होगी, ब्याह दी गई, सदा बाबा जी देखते थे। चला जाओ भाई, भाई तुम लड़ती क्यों है? अब रोने लग गई, प्यार से कोई बोलने वाला नहीं। अब बाबा जी ने कहा बेटा बोलो, रोती क्यों है, तुम लड़ती क्यों है? रोने लगी, रो मत भाई, रो मत, प्यार से कोई पूछ रहा भाई नहीं है, अब क्या करे बेचारी, सॉरी सासू लड़े यार, कोई पूछे ही नहीं, पूछे नहीं। कहो बाबा जी मैं कितने काम करूं, सिर काट दू कहते टेढ़ा कटा है, अच्छा अब क्या करूं? तो मैं बताऊ तेरे को, देख मैं ऐसा जंत्र दू तेरे को, लड़ाई सब मिट जाएगी। खुश हो गए बाबा जी, बाबा जी देंगे, बड़े प्रसन्न महात्मा है, कृपा कर दे दे तो न्याय हो जाओगे। हाँ बेटा मैं दूंगे, तो बैठे तभी बनेगा। उसका देवर खड़ा था सोरस सौदा है, तो आजकल में ले आ रहे कागज लिया, दे दिया बाबा जी को। बाबा जी ने एक नीर फाड़ करके मैं लिख दिया, समेट कर ताबीज में दिया, ये भाई बांध ले, ते घर लड़ाई मिट जाएगी। ऐसा बढ़िया तंत्र है, लड़ाई होगी नहीं, बांध रही हो। अब देख दो बात याद रखना, दो बात याद रखना, दो बात क्या महाराज, कि जो कह मारे सामने न बोलना, ऐसा कह जो काम कर देना, दो बात कितना करनी पड़ी मारे भाई। अगर एक दिन बीच में बोल गई तो वह दिन सवाल में ना होगा, मेरे कृष्ण में टूट गया, एक बात देखना पेट थोड़ा ही भरता है, बड़ी जड़ तो टूट गई। इस वास्ते कभी बोल जाओगे तो फिर 12 महीना बैदृश होगा, 12 महीना तक निभाले के सामने बोलना नहीं और काम कर देना, ये दो काम है। जंत्र खराब है मैं कर दूंगा, ये तो भाई तेरे करना पड़ेगा, ये तो भाई तेरे करना पड़ेगा। ये दो बात तो मैं मान ले के मैं मान लूंगी। माँ बाप सब सादा श्रद्धा रखते थे, बाबा जी बड़े सच्चे पुरुष रहे, मेरी भी श्रद्धा थी, पूज्य भाव था, ठीक है महाराज। अब सासू जो काम करे सच कर देवे, ऐसा उन्हें बोले नहीं कि महाराज ने ऐसी मंत्र दिया, ऐसी दवाई दी, ऐसा बढ़िया उपाय बताया, हमारे घर की लड़ाई मिटी, लड़ाई मिटी सदा के लिए। अब क्यों लड़े बताओ, आप बताओ क्यों लड़े? कह जो काम कर देगा सामने नहीं बोले, अब दायित्व है, कोई लड़ने की शौक नहीं है, सब राजी हो गए। महाराज ने तंत्र बहुत बढ़िया दिया, लड़ाई मिटा दी, महाराज बड़ी कृपा की। चले गए, फिर आए 10-12-15-20 दिन से, तो बड़े खुश हुए महाराज, लड़ाई मिट गई। ऐसे करते एक दिन बोली, क्या बेटा कैसे बात है, के भाई एक दिन मैं तो बोल के सामने, तो बेटा वह दिन से भर होगा, बस वो तो गया, वर्त टूट गया ना, वो चला गया। 2 वर्षों में जाते बारे में ना हुआ, और घर वाले सब बोले के महाराज ऐसी बढ़िया कृपा कर दी आपने, इन्होंने करे से हम लोग सब दुखी, अब सासू बहु लड़े, हम दुखी रहे, सुख को रहे, बताओ घर में कहे हो रही है। अच्छा आज देखो तुम्हारे घर पर भिक्षा करेगा, थोड़ी खुशी हुई, महाराज भिक्षा मांग कर आज कर तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। बाबा जी गए, लोग आए, छोरा छोरी, देखो भाई हम भिक्षा तो करेंगे पर सब तो दूर कर दो, घर घर वाले रहो, बाहर का कोई आदमी नहीं रहे, भोजन कर लिया, बैठे सबको विदा कर दिया, अब घर वाले रहे, लाओ तभी लाओ, कुछ खोलो, कभी खोला, खोलो पढ़ो क्या लिखा है। मैं लिखा सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नाराज साधु क्या, राजी तो मेरे क्या मतलब, रोज रबाता फोड़ो धड़ी भरती है, हमारे को क्या मतलब, सास बहु राजी तो साधु को क्या, साहब नाराज तो साधु क्या, इसमें शक्ति है। यही बताने थे, बूढ़ा आदमी हो कोई जंत्र मंत्र में मत पढ़ना, ये सब ठग होते हैं, जो जंत्र मंत्र करते हैं यूं कर देंगे, ठीक कर उड़ा देंगे, यूं कर देंगे, कभी डरना मत, ये है जंत्र मंत्र। बाप तो इन 2 बात में सब के सब दीदी बोले खड़ा करे, अब थोड़े मंत्र सब हो गया, सब गई, सब बहनों के सब भाइयों के मंत्र हो गया है, अब सदा के लिए पालन कर लेना, बड़ों के सामने नहीं बोलना और काम कर लेना, पर 2 बात क्या करेंगे बताओ, काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसा हमने बोले तो क्या फायदा, सवाय कड़े के और फायदा क्या है ते बताओ, सामने बोलना चाहिए फायदा उठाता है, कि कोई काम ऐसी है तो मैं वक्त मत बोलो, पीछे हाथ जोड़ो, ये क्या बात है, आपने कहा जैसे कर तो देंगे वो करने में काम बिगड़ जाएगा, वे बांधेगा ठीक है, उस वक्त में नहीं बोलना, उस वक्त में कुछ नहीं बोलना, सामने दूर शांति में भगत कहना, नहीं नहीं करो ऐसे कहीं खूब से काम बिगड़ जाए, कि तेने तो पहले कहा था काम बिगड़ेगा, कि मैं कोई परमात्मा तो नहीं हूँ, मेरे तो मन मारी कह दी, यू नहीं कि मैंने पहले कहा थे होते हुए, अब शेख ही नहीं बगाड़ना, सीधी सही बात है, मैंने बात आई कह दी, तो आपका आदर हो जाएगा, नम्रता को सरलता को सीधापन रखो, मौज में रहो, एक एक कड़ा करो, भाइयों के बहनों की लड़ाई क्यों होगी बताओ, काम धंधा कर दे मेरे सामने नहीं बोले, अब जो सिवाय का हो, सबके तंत्र हो गया, ये सब के तंत्र हो गया, समझो मान लो सदा के लिए, अरे माई तो कहना तो करना ही पड़ेगा, कभी काम करना ही पड़ेगा। कितनी सीधी सरल बात है, कितनी सुखरी बात है, कितनी आनंद की बात है, घरों में आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, बड़ी मस्ती हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, ये जंत्र है संतों का, समझे, ये जंत्र मंत्र बना, झूठी बातें है, ठग है, ठग ठग, इस बात से बताया तुम्हारे को कि तुम सीख जाओ, अब ये मंत्र, ये मंत्र है, सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नाराज तो साधु को क्या, रोज जब बता पोड़ो तो पोड़ो बता लड़ो, हमें क्या मतलब, मतलब ये इसमें शक्ति नहीं है, दो बातों में शक्ति है, सामने बोला नहीं काम गंदा करते। तीसरी बात, सबके हो गया मंत्र, सबके मंत्र सीधे भाई बैठे दीदी मैं न बैठी, सबके बढ़िया मंत्र हो गए, बस सबके हो गया। तो केवल मोदी मोदी आनंदी आनंदी बात है, दुख नजदीक नहीं है आपके, है नहीं सीधा दुख। किसी के कोई मर जाता है तो मैं तीन बात सुनाता हूँ उसको, तीन बात। एक तो सत्संग में जाना वहां शोक नहीं रखना, एक मंदिर जाना शोक नहीं रखना, एक तीर्थ जाना शोक नहीं रखना। इसमें शोक मत करो, मंदिर में जाओ सत्संग में जाओ तीर्थ में जाओ, इनमें भी सबसे बढ़िया सत्संग है। सत्संग में जाना चाहिए, शोक मत मनाओ, और भी व्यायाम में जाओ, ईदगाह मत जाओ, बहुत जाओ मत जाओ, तीर्थों में जाओ, सत्संग में जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर और तीर्थ में बढ़कर सत्संग है। सत्संग में जाओ, शंका मिट जाती है, दुख मिट जाता है, सब मिट जाता है, दर्द मिट जाती है, आनंद हो जाता है। अरे कौड़ी लगे ना पैसा, खर्चा कुछ होगा नहीं, हैरान मिल जाए, दुख नजीक नहीं रहेगा। करके देख लो, आपको विश्वास ना हो तो करके देख लो, बोलो कैसे दुख रहेगा, दुख नजीक नहीं आएगा। ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आप तृष्णा रो, यू हो जाए यू ना हो जाए, क्यों पकड़े भैया, होना ही होने दे, भगवान ही मर जाए। कबीर माया राम की, रामा माया राम की, मठ दे आड़ी पार, आये जो ही जान दे तुम परमार्थ रेखा, माया राम की तेरी है नहीं, रामा रामा माया राम की, राम जी का सी है, आये जो ही जान दे, आये जो ही अच्छे कमरे का दोष परमात्मा रेखा, मर्द आड़ी पार क्यों पार बने, मैं नहीं करेगा, लड़ाई लड़ने क्या मतलब है, लड़ने से क्या मतलब, नहीं लड़ने से क्या मतलब, आये जो ही जान दे परमात्मा रेखा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा आपके, जीते जी आनंद हो जाएगा, जीते जी काम कुछ करना पड़ेगा नहीं, आनंद स्वाभाविक आनंद है। इस बार से सबका साथ रहना कभी हुआ नहीं, क्या माँ बेटा सब साथ में सदा रहे, क्या भाई भाई साथ में रहे, क्या बहन भाई साथ में रहे, क्या काका बाबा साथ में रहे, धन साथ में रहा, क्या साथ में रही, शरीर भी नहीं रहे बाबा, आप दूसरी बात करते हो। अरे बाप के खातर रोते थे, अब आप के खातर रो बाबा, भूले पर जीर्ण करो बाबा, अब मौत नगारा या बाबा, तारे माथे नगारा बागे पोतना रे, तो जाने मनवा जाने थे मरबो न तीरे, मरबो पर से दिया जग काल, तारे माथे नगारा बाजे मौत ना, मौत नगारा बाजे जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कूच की नौबत बज रही, जाग मुसाफिर तू मुसाफिर है मुसाफिर, यहाँ बैठ गए घर पे लाए, मारो घर से मारो घर, कितना दिन नहीं कितना दिन रहेगा, आप अपना घर बनाओ, मारा रुपया है मारो घर है मारा है, कितना दिन है बता सकते हो। आजाद में प्राण निकल जाए तो करके तो मैं सत्संग करते, सत्संग भाई मर गई, सत्संग भी मर गई, वो मरने वाला ही आप ही सत्संग भी थी, पहले एक बार सुनी थी, अब कहीं ऐसी भी थी, उठा कर देख, पता नहीं है कब कौन मरेगा भाई, तुम्हारा हमारा किसका पता नहीं, ना छोटेगा बड़ा है ना बड़े का पता है, मरेंगे सब के सब, कौन ऐसा नहीं मिलेगा बताओ। तो सदा याद रखे नारायण दो बात को, दीजिए सदा विचार तारा एक मौत को दीजिए श्री भगवान, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण की मौत को दूसरे श्री भगवान भगवान को याद रखो और मौत मरनो है भाई नजर को बल जा क्या पता है कुछ पता नहीं भाई शरीर विश्वास है विश्वास का प्रबंधन है बाहर जाने वाले श्वास का क्या विचार दब आया न आया खबर क्या है दम आया न आया है जोर आपके पास ले लेंगे श्वास अगर जोर तो मरेगा नहीं कि नहीं कोई मरने की शौक थोड़ी है पर दम आवे क्या बन जाए अरे मर गया क्यों विश्वास आया नहीं मर गया क्यों मर गया विश्वास आया नहीं ले लो विश्वास कच्चा बाबला कच्चा विश्वास है सच्चे मौज में मस्त रहो आनंद रहो सेवा करो सबकी आनंद थोड़ा दिन रहना है क्यों कड़ाई करो क्यों लड़ाई करो क्यों धंधा करो मरना है सबको मरना पड़ सिपाही अरे जन्म लियो जन मरनो ही पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे बिना भाई करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे मलियो जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूट रे लाख उपाय करो मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो मन मरनो पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूट रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे हाँ जम राजा रो आयो रे झूल रो जम राजा रो आयो रे झूल रो प्राण पलक में छूटे रे प्राण पलक में छूटे रे जम राजा को आयो रे झूल रो जम राजा को आयो रे झूल रो प्राण पलक में छूटे रे प्राण पलक में छूटे रे हिचकी हाल अचीड़ो लागे नाड़िया तड़ा तड़ टूटे रे हिचकी हाल अचीड़ो लागे नाड़िया तड़ा तड़ टूटे रे जन्म लियो जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जन्म लियो जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे भाई बंधु कुटम कबीलो भाई बंधु कुटम कबीलो अरे राम जी रूठा सब रूठे रे राम जी रूठा सब रूठे रे भाई बंधु कुटम कबीलो भाई बंधु कुटम कबीलो राम जी रूठा सब रूठे रे राम जी रूठा सब रूठे रे एक प्रलक में प्रलय हो जासी हाल रथी में तन कूटे रे एक पलक में प्रलय हो जासी घाल रथी में तन कूटे रे जन्म लियो जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जल मलियो जन मरणो परसी मोतड़ी नंगारो सिर पुटेरे जीवड़ा ने जमड़ा जबले चाले जीवड़ा जमड़ा जबले चाले और जीवड़ा न ले जमड़ा जब चाले जीवड़ा न ले जमड़ा जब चाले क्रोध कर कर कूटे रे क्रोध कर कर कूटे रे गुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल बो फूटे रे गुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल बो फूटे रे जन्म लियो जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जन्म लियो जन मरनो पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे हाँ लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे अरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जीवड़ा ने जमड़ा नरक में डाले जीवड़ा ने जमड़ा नरक में डाले कीड़ा कागला छूटे रे कीड़ा कागला छूटे रे भुगत लो जीव भजन बिना भाई जमड़ा जुगो जुग कूटे रे भुगत लो जीव भजन बिना भाई ओ जमड़ा जुगो जुग कूटे रे जन्म लियो जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जन्म लियो जन मरनो पड़सी मोतड़ी नंगारो सिर पूटे रे हाँ लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे थारी चतुराया में धूल पड़ेली थारी चतुराया में धूल पड़ेली थारी चतुराया में धूल पड़ेली थारी चतुराया में धूल पड़ेली कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे कर्मारोहीन कीचड़ में कलियो बिना भजन नहीं छूटे रे कर्मारोहीन कीचड़ में कलियो बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जन्म लियो वन मरनो पड़सी मोतड़ी नंगारो सिर कूटे रे हरे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे राम सुमर ले सुकरत कर ले राम सुमर ले सुकरत कर ले मोह बंधन तब टूटे रे मोह बंधन तब टूटे रे राम सुमर ले सुकरित कर ले राम सुमर ले सुकरित कर ले मोह बंधन तब टूटे रे मोह बंधन तब टूटे रे कहत कबीर सुख चावर जीव तू राम नाम धन लूटे रे कहत कबीर सुख चावर जीव तू राम नाम धन लूटे रे जन्म लियो जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जन्म लियो वन मरणो पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे हो लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे हो लाख उपाय करो रे मन कितना हो बिना भजन नहीं छूटे रे आप विचार करो कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा कोई है आप में कि जन्म तो लियो और अब मरेंगे नहीं कोई है एक ही कोई है बताओ धैर्य में सब सब सब एक यही सब मत भूले मनमोह में बांधू बजरे पीव क्यों बैठो संग्राम के तो कुंडी देकर नींव ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगे थोड़ा रेवन देला अब फैलाया जीव है पैर फैलाए हम हमारे गाँव रहा इस गाँव में रहने वाला हम मेरा हम पैर रहने वाला हम कितना दिन रहोगे कब तक विचार है विचार चलेगा मत भूले मन मोह में भालू भले पीव क्यों बैठो संग्राम ऊंडी देकर नीव ऊंडी देकर नीव भूटा केला कर आगो ने थोड़ा रखू देला लख चौरासी जुड़ में रुण तो फिर से जीव लख चौरासी जुड़ में रुण तो फिर से जीव मत भूले मन मोह में तुम भालू भले पीव भगवान को याद करते भाई भगवान से कर दोस्त जो मौत हो जाएगा अर्थ हो जाएंगे संसार संबंध कोई दिया धन संपत्ति विचार पुत्र किसी में फंस के फायदा नहीं हुई आज सेवा करो सबों की सेवा करो सबों से उपास और भजन करो अपना संसार सब राजी हो जा रहे आप ही ज्ञान हो जाओ सेवा करो सेवा ये तो संबंध बेटे की सेवा पोते की भी सेवा पता लुगाई की सेवा भाइयों की सेवा भतीजों की सेवा भोजन की सेवा माँ की सेवा बाप की सेवा करो सब सेवा करो सब शुभ हो गए जयराम जी की जयराम जी अपने मौज करो आनंद करो भगवान का भजन करो कितनी मौज की कितने आनंद की बात दुख का नाम निशान नहीं है ये रोसो काम हो तो सगड़ो काम ठीक हो जाए ये सीधी बात सर बात है सबके लिए राम दड़ी चौड़े परी सब कोई खेलवा है दावा नहीं सुनता जीते सुने जाए राम दड़ी चौड़े परी सब कोई खेलवा है दावा नहीं सुनता जीते सुने जाए सबके आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी दुख हो जाएगा समय हो गया मैं अब समझ करते बात होती है वो राम रो रावण वो रावण रो रावण वो लगे भाई लगवाई मैं बाजू गाउण रामायण जितनी है मत मत रखो वो रावण रो रावण वो लगे भाई लगवाई मैं बाजू गाउण बस बात होती है भाई वो भाई लुवाई लगे राम बाजी रावण तो सांडने मरनो परसी जगत जन्म लियो है जानो परसी बिल्कुल पक्की सच्ची बात है इनके सिवाय बात है नहीं कोई भाइयों से बहन सेवा करो सुख है आनंद पूर्व सेवा करो जिनके साथ संबंध है सेवा करो बस मौज करो आनंद करो गोविंद हरे राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 2 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4:30 बजे से सूरत में हुआ। राम।